Produktów małego AGD i RTV. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 24 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie i tureckie firmy będą współpracować przy odbudowie Syrii i Ukrainy. W kwietniu wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Resort Obrony uhonorował uczestników tegorocznej edycji Igrzysk dla żołnierzy weteranów Invictus Games. Polskie i tureckie firmy chcą współpracować przy odbudowie zniszczonych wojnami Syrii oraz Ukrainy. Warszawa i Ankara chcą zwiększyć wymianę handlową między państwami do 15 miliardów euro rocznie. O współpracy gospodarczej w Ankarze rozmawiał premier Donald Tusk i prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Szef polskiego rządu po spotkaniu zapowiedział, że zwróci się do innych państw o wsparcie wysiłków na rzecz stabilizacji w regionie. Będziemy także wspólnie działać, wszyscy w ramach swoich możliwości, na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii. Generalnie stabilizacja w regionie, odbudowa Ukrainy. Tutaj także powiedzieliśmy sobie, że nasze firmy tureckie, polskie są gotowe ze sobą współpracować, tak jak w przemyśle obronnym i szerzej w dziedzinie bezpieczeństwa, ale będziemy także razem współpracować na rzecz możliwie szybkiej odbudowy Syrii. I tutaj także podejmę się pozytywnej, mam nadzieję, w konsekwencji roli przekonywania różnych partnerów, aby otworzyć jak najszerzej drogę do współpracy wielu partnerów na rzecz odbudowy Syrii. Polski premier zaproponował też Turkom współpracę przy budowie kolei dużych prędkości. Zapewnił też prezydenta Erdoğana o polskim poparciu dla integracji europejskiej Turcji. Szkoły, szpitale, placówki użyteczności publicznej czy urzędy to tylko niektóre z budynków mających obowiązkowo posiadać schrony. Takie regulacje wynikają z rozporządzenia rządu. Chodzi o to, żeby do 2 kwietnia samorządy przedstawiły ewidencję miejsc już istniejących, choćby te wymagały rewitalizacji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na tego typu działania, na przystosowanie tych obiektów, na remonty, nawet na dokumentację techniczną, którą być może trzeba będzie zrobić, będą środki przeznaczone w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowo budowane bloki, szpitale, szkoły czy inne budynki mają mieć obowiązkowe miejsca schronienia, jeżeli przebywać w nich może więcej niż 50 osób jednocześnie. Takie miejsca będą musiały spełniać określone w rozporządzeniu warunki techniczne, podkreśla Mariusz Ścisło ze Stowarzyszenia Architektów Polskich. Odpowiednie wyposażenie, odpowiednie ujęcia wody, wyjścia ewakuacyjne będą musiały być tam zapewnione. Jak doświadczenia ukraińskie pokazywały, przystosowanie pomieszczeń garażowych na pomieszczenia ukrycia czy schrony było bardzo zasadne. Rozporządzenie rządu ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Jesteśmy patriotami, jesteśmy gotowi, żeby wspierać ojczyznę, tak na pytanie Polskiego Radia o udział polityków PiS w dobrowolnym szkoleniu wojskowym odpowiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Były minister obrony nie odpowiedział jednak wprost, czy parlamentarzyści jego partii wezmą udział w szkoleniach. Jesteśmy gotowi, żeby wspierać ojczyznę, ale zadaniem władzy nie jest formułowanie ładnych haseł czy sloganów, tylko zadaniem władzy jest rozwój polskiego wojska, wzmacnianie polskiego wojska, więc trzeba tworzyć nowe jednostki wojskowe i wyposażać Wojsko Polskie w nowoczesną broń. Premier ogłosił, że członkowie rządu oraz ich urzędnicy przejdą dobrowolne szkolenia wojskowe dla dorosłych obywateli. Rząd planuje, pracuje nad rozporządzeniem programu dobrowolnych szkoleń wojskowych, tak by do 2027 roku mogło w nich uczestniczyć 100 tysięcy uczestników rocznie. 29 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 7 w chorobach rzadkich, znajdzie się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wejdą w życie od kwietnia. Refundowane będą nowe leki stosowane w raku płuca, raku piersi, jajnika, prostaty, czerniaka oraz endometrium. Na liście znalazło się także 19 terapii nieonkologicznych, w tym oczekiwany lek na mukowiscydozę dla dzieci od 2 roku życia. Wiceminister zdrowia Marek Kos zapowiedział, że będą także nowe bezpłatne leki dla seniorów i kobiet w ciąży. Dla kobiet w ciąży szczepienie przeciw RSV. Podobnie dla seniorów w wieku 65 lat i więcej, jak również szczepionka przeciw półpaścowi. Nowa lista refundacyjna wejdzie w życie od 1 kwietnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony uhonorowało uczestników tegorocznej edycji Igrzysk dla żołnierzy weteranów Invictus Games. Międzynarodowe zawody odbyły się w lutym w kanadyjskim Vancouver. Polska reprezentacja przywiozła 6 medali. Połowę medali dla polskiej reprezentacji zdobył starszy chorąży w stanie spoczynku Rafał Korzeniowski. Startował w narciarstwie biegowym oraz w wioślarstwie halowym. Mówił, że nie byłoby jego wygranej, gdyby nie wielka rodzina, jaką jest dla niego środowisko weteranów.

Skoro jutro pogoda ma ulec delikatnej zmianie, to dzisiaj na rozpoczęcie audycji, a jednocześnie na takie lekkie podsumowanie tego, co działo się w ciągu ostatnich dni pogodowo właśnie, propozycje od Brighter Days Family. To jest grupa składająca się z DJ-ów, producentów, młodych brytyjskich twórców, którzy od jamowania udali się do studia i właśnie tam powstała ich debiutancka płyta Audio Sunrise. Jeżeli ktoś lubi takie jazzowe, ale też zahaczające o bardziej popowe brzmienia dźwięki, to koniecznie trzeba sprawdzić Brighter Days Family i płyta Audio Sunrise. Sprawdzamy teraz nowość dzisiejszą, ale za stary. Wypuścili właśnie nowy singiel Ciebie Brak. Dzisiejsza premiera w rotacji, czyli Ala Zastary i ich najnowszy singiel Ciebie Brak. Jakość podyktowana nutą nostalgii, to jest taki znak firmowy od duetu Ala Zastary i nie zmienia się to w 2025 roku, a utwór ten jest wyjątkowy. Przede wszystkim dla Ali, bo napisała tę piosenkę dla jej dziadka, którego pożegnała rok temu i w dużej mierze są to słowa, które chciałaby mu powiedzieć i jest coś wyjątkowego i magicznego na pewno w tym utworze. 16 minut po godzinie 19. Kolejna nowość Baby Brazil od Stelli. Chyba dawno nie czekałam tak bardzo na żadną płytę, jak na ten zapowiadany od kilku tygodni album Stelli, czyli greckiej artystki, której nowe wydawnictwo Adiago ukaże się już 4 kwietnia. Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć już, bo to naprawdę niewiele czasu minie, jak z bicza strzelił, jak to się mówi, a jeszcze lepiej minie nam ten czas, po pierwsze słuchając singli, bo to trzeci singiel, Baby Brazil, tutaj gościnnie zespół Las palabras, a po drugie, niektórzy może chcieliby ten czas spędzić na przykład w Poznaniu, na przykład na DJ secie Jamiego XX-a. Obiecywałam w poniedziałek, że będę miała znowu dzisiaj jakieś wejściówki, więc można się już do mnie zgłaszać. rotacja@polskieradio.pl, to jest adres mailowy, i w poniedziałek pytałam o to, ile solowych płyt nagrał Jamie XX, a dzisiaj będziemy chcieli zahaczyć o jego zespół. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on DXX i On Hold w rotacji z ostatniej płyty DXX. To już oficjalne i wiemy na 100% dzięki zdjęciom, ale też fragmentom nagrania, że DXX wrócili do studia. To oznacza wspólną płytę. Oficjalne też jest to, że Jamie XX w tę sobotę gra w Poznaniu. Pytanie moje dzisiaj jest takie: ile płyt wydał zespół DXX? rotacja@polskieradio.pl, i z moją pomocą można się na Jamiego XX do Poznania wybrać. Squinting at the features that are moving on his face. Stick two fingers up to meet his move up once again. Into this his fist then meets me. Boo hoo, I'm too late. Winner will repeat themselves, losers want to change. The wrinkles in your features tell me you have not been trained. Sitting with your breathing held is screwing up your game. Wishing to defeat the enemy, but refusing what I say. Flick the lint off your beaten self and do yourself a favor. The winner will repeat themselves, losers want to change. Winners will repeat themselves, losers want to change. You will beat the system if you do just what I say. Bring it in and meet me there and let's do it once again. My digits are on an even edge, I choose to opt for paper. But scissors are what meet me, he subdued me and it pains. The winner will repeat themselves, losers want to change. I'm livid at the scene I dwell there, a mood is on my face. Visions in my cheated head, confused as it rotates. The winners will repeat themselves, losers want to change. Snipping at your sheet, I bettered you and once again. The winner will repeat themselves, losers want to change. But to win the meeting next, you want the move that wasn't played. Instinct feels authentic, but the proof is in the data. This is seen in creatures, it's been viewed in Mother Nature. There's skin on lizards that feature blemishes that use this for their mating. Think of it like cheating, but the rules are all obeyed. Statistically, when I'm feeling better, I choose to opt to stay. This wisdom is for free, but yet what's stupid is for sale. The winner will repeat themselves, losers want to change. Winners will repeat themselves, losers want to change. My fingers pleat together and I use my foggy brain. Listen to me please, I will refuse to help you later. You will beat the system if you do just what I say. My scissors did the beating then, cause you had gone for change. Give it freaking hell again and choose at what remains. The winner will repeat themselves, losers want to change. Sitting on the seating's edge and pulling on the sway. My clipper's flint I wheel again, it produces not a flame. Lingering defeats don't help when they move into your brain. The fist is in my deep intent, the move that wasn't played. I think a minute, see him ready, shoot the rock in play. His fingers are a V upheld, I do a double take. This time he is beaten. The winner will repeat themselves, losers want to change. The Streets, How to Win Rock, Paper, Scissors, czyli najnowszy singiel od Mike'a Skinnera. Przed chwilą pojawił się w dzisiejszej rotacji, no i zrobił nam się taki mały kącik koncertowy, bo od kilku tygodni wiemy, że Mike Skinner, czyli The Streets, również pojawi się w Polsce. Wydarzy się to pod koniec czerwca, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby przygotować się do tego koncertu. Natomiast czasu jest już niewiele do Jamie'ego XX'a w Poznaniu, to już w tę sobotę. I ja z wielką przyjemnością dam komuś dwa bilety na ten koncert. Wystarczy napisać do mnie maila z odpowiedzią na pytanie właściwie, ile płyt wydał zespół, do którego należy Jamie XX, czyli DXX, rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl, a Kleosol i Promises będzie teraz z nami. Where? Są takie głosy we współczesnej soulowej, a nawet soulowo-jazzowej muzyce, które tworzą zupełnie własną, odmienną i wyjątkową przestrzeń i które potrafią wrócić do nas, pojawić się w głowach tak zupełnie z zaskoczenia i tak dzieje się moim zdaniem w przypadku Cleo Sol. Jej płyta Mother z 2021 roku to jest wydawnictwo, do którego wróciliśmy w dzisiejszej rotacji. Skojarzeniowo to wszystko się potoczyło gdzieś między Stellą, od Stelli do Shade, bo mam wrażenie, że ta płyta Stelli, o której wspominałam wcześniej, trafi w gusta wszystkich fanek i fanów Shade właśnie. No a teraz chwila przestrzennego grania z obszaru muzyki elektronicznej, ale takiej nieinwazyjnej, tak ją nazwijmy, Land Systems, najnowszy singiel Pin the Sun. Thank you. Pin the Sun to kolejna propozycja w dzisiejszej rotacji. Nagranie pochodzi z takiego dwuutworowego wydawnictwa Odland Systems. Allostatis to jest ta druga rzecz muzyczna, jak zwykle balansująca gdzieś między muzyką taneczną a takimi ambientowymi brzmieniami. Land Systems to australijski producent, więc przyroda, przestrzeń odgrywają ogromną rolę w jego muzyce. A Dam Swindle i ich najnowszy single Girl to zapowiedź długo grającej płyty. Dam Swindle i Girl, czyli najnowszy singiel od tego niderlandzkiego duetu, który zapowiada ich długo grającą płytę. Jakoś umknął mi fakt, że kilka lat temu duet Detroit Swindle postanowił zmienić swoją nazwę właśnie na Dam Swindle, czyli teraz odwołują się w nazwie bezpośrednio do miejsca, w którym się urodzili, czyli do Amsterdamu. A my sięgamy po singiel ze wspólnej płyty Last for Youth i Kroatiana Amura. Just arrived. There were no more people on the streets. Cherry tree blossoms. 19.45 jest na naszych radiowych zegarach. To oznacza, że w rotacji zagramy jeszcze trzy utwory, a Lust for You, Fi, Croatian Amour i Dami, czyli singiel, który zapowiadał płytę All Words. Ta płyta ukazała się oficjalnie 7 marca i jest taka, jak można było przewidywać, bardzo dobrze sprawdzająca się w kategorii muzyki towarzyszącej. Jeśli ktoś takiej potrzebuje, proszę po nią sięgać. A bilety na Jamiego XX'a trafią do Pauliny i Bartosza, więc będziecie potrzebowali zorganizować sobie ten sobotni wieczór właśnie tam w Poznaniu. Treat Each Other Right i Jamie XX z jego ostatniej solowej płyty In Waves z ubiegłego roku. Ja mogę obstawiać w ciemno, że ten sobotni wieczór w Poznaniu będzie bardzo udany, więc zazdroszczę wszystkim tym, którzy wybierają się na DJ seta Jamiego XX'a. I jeszcze w nawiązaniu do pytania, zespół DXX wydał 3 wspólne płyty. No i tak jak wspominałam kilkanaście minut temu, 4. płyta wkrótce. No tak długiej przerwy to oni w studiu jeszcze nie mieli, ale powrót i tak jest radosną informacją, bo chyba mieliśmy takie szanse 50 na 50, że do niego może w ogóle nie dojść, więc czekamy na to, co przygotują w studiu DXX w najbliższym czasie. 1-800-GIRLS to jest producent również z Wielkiej Brytanii, prężnie działający w muzyce tanecznej od jakiegoś czasu, a There For You to jego najnowszy singiel. Minut zostało nam do godziny 20. Michał Jakubik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Jutro w rotacji przywita się z wami Kuba Ambrożewski, a my słyszymy się już w poniedziałek. Najnowszy singiel od Real Lies na pożegnanie. Do usłyszenia.